attracts me like no other lover. Something als ik Shirley Bassey zie of denk of hoor, dan denk ik aan pluimen en heel veel volume. Nou, dat heeft ze zeker. Zeker in deze compositie van George Harrison, misschien weet je dat nog. En zij maakte haar versie ervan. En dat allemaal aan het begin van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Mooi dat je erbij bent deze avond bij deze mooie aflevering van De Late Avond met heel erg veel lekkere muziek. Ook een paar onverwachte composities waarvan je denkt, hé, ken ik dat, ken ik dat? Ja, als je goed in je geheugen graaft, kom je misschien de nummers nog wel tegen, want ze zijn soms behoorlijk oud. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen. We bezoeken een repaircafé. Wat doen ze daar? En wat kun je met een repaircafé? Nou, ik kan je vast verklappen. Daar kun je heel goedkoop spullen waarvan je denkt, nou, die gooi ik weg. Die gaan naar de stadswerf en zo, weet je wel. Nou, die kun je laten repareren en daar gaan ze nog jaren mee. Ik ben ervaringsdeskundige en dat hoor je zo meteen. Lieke van der Plas is ook weer van de partij vandaag met haar tweede column. Zij komt iedere week terug in de show en dan brengt ze haar belevenis als ondernemer, als jonge ondernemer, als zakelijke vlogger. Dat is allemaal zometeen hier allemaal in jouw Late Avond. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? Ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not a

Leef met lef. Een column van Lieke van der Plas. In mijn eerste column vertelde ik dat ik tijdens mijn vakantie eerder naar huis zou gaan, omdat ik het erg druk had met werk. Ik had mijn koffer al bijna ingepakt, totdat er toen iets opmerkelijks gebeurde, wat ik jullie nu ga vertellen in deze column. Op de laatste dag van mijn vakantie kwam ik namelijk met mijn voet tussen de schroef van een motorboot tijdens het varen. En ja, daarmee werd een nachtmerrie werkelijkheid. Maar ben ik dankbaar dat ik er vanaf ben gekomen met slechts een mooie wond en een gescheurde enkelband. Maar direct zag het er naar uit dat ik de komende weken niet kon lopen, laat staan kon vloggen voor alle opdrachten die gepland stonden. En het eerste waar ik toen ook aan dacht was, hoe ga ik dit doen met mijn werk? Als zelfstandig ondernemer ben ik zelf verantwoordelijk voor mijn inkomen. Wat als ik niet kan werken? Want de verzekering die dekt, dat heb ik niet. Wat nu? Eerst rust houden, denk aan jezelf, jij bent prioriteit, je gezondheid is het belangrijkste. Dat zijn slechts een paar quotes van de vele die ik de afgelopen tijd heb gehoord. Ik had zoveel opdrachten dat ik no way deze wilde afzeggen door dit ongeluk. Ik moest noodgedwongen een paar dagen langer in Spanje blijven. De opdrachten die ik gepland had, kon ik gelukkig opschuiven en daardoor hoefde ik nog geen opdrachten te cancelen. En daarnaast stond ik boven ieders verwachting vrij snel weer op beide benen, dus ik had het grootste vertrouwen dat ik al mijn opdrachten gewoon kon doen. Op krukken weliswaar. Maar zo gezegd, zo gedaan. De dag nadat ik was geland in Nederland, had ik iedere dag meteen een opdracht op locatie en deze gingen mij prima af. Ik liep al snel weer zonder krukken en ik deed alsof er niks was gebeurd. Totdat ik opnieuw door mijn enkel zakte. Ik was terug bij af en even worse, ik moest in het gips. Achteraf bleek dat ik toch iets te veel van mezelf had gevraagd. Ik dacht toen terug aan de woorden die zelfs opdrachtgevers mij hadden toegezegd. Eerst rust houden, denk aan jezelf. Had ik toch maar geluisterd. Dit ongeluk is nu 4 maanden geleden. Zowel de rolstoel als de krukken heb ik de deur uit gedaan en ik kan weer mijn eigen ding doen. Maar toch blijf ik last houden van mijn enkel. En de verwachting is dat ik pas over 2 maanden weer volledig hersteld ben. Door deze ervaring heb ik 2 dingen geleerd die ik jullie mee wil geven. Dat is 1. Denk altijd eerst aan jezelf en je eigen gezondheid. En 2. Regel als zelfstandig ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Want dat heb ik dan ook meteen geregeld. Yeah. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Bette Midler aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. En From a Distance, dat heel wat kerkkoren heel mooi zingen. Maar deze is natuurlijk doorsnelen. From a Distance dus, hier in De Late Avond. En ervoor hoorde je The Hearts of Soul. Ja, alweer bijna 50 jaar geleden zongen ze dit nummer, Waterman. En ze deden mee aan het Eurovisie Songfestival voor Nederland. En het was niet onverdienstelijk trouwens. Ja, tegenwoordig heb je nog steeds van die damesgroepen, meidengroepen, die zo prachtig close harmony zingen. Goed, het is voorbij deze aflevering van de late avond. Dankjewel voor je gezelschap. Ik wens je voor zometeen een rustige nacht als je gaat slapen. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. En een goede wacht als je gaat en blijft werken. Maandagavond zit hier Harry Kuipers voor een nieuwe aflevering van de late avond. Tot besluit van deze show Dave Stewart en Colin Blunstone samen in What Becomes of the Broken Hearted. Just to find someone who cares. I've been